فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے دعا سر خالد عمر دے صدیق عثمان ہم حیدر دے دعا سر خالد عمر دے صدیق عثمان ہم حیدر دے پویر ہے باتری غماز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے مسکن سنگر امر چل دے باتور بر یمن دے اتل دے مسکن سنگر امر چل دے باتور بر یمن دے اتل دے حیا للجہاد آواز دے زمرے طالب جان کرباز دے فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے دتور لشرانگی لڑزی گی فرعون دنیا بغرقی گی دتور لشرانگی لڑزی گی فرعون دنیا بغرقی گی پختون سر تیر دے سرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے لری قوی عظم ایمانا نخوف نو خطر لری چانا لری قوی عظم ایمانا نخوف نو خطر لری چانا زی جنگ تاروال پناز ناز دے زمرے طالب جان کرباز دے زی جنگ تاروال پناز ناز دے زمرے طالب جان کرباز دے فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے سمبول د غیرات ننگو نو گڑی جوان پسنگر تر غرو نو سمبول د غیرات ننگو نو گڑی جوان پسنگر تر غرو نو شاہین غزن فرد قفقاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان کرباز دے زمرے طالب جان کرباز دے ظالم ته یو تندر طوفان دے جانا د مظلوم زړه درمان دے ظالم ته یو تندر طوفان دے جانا د مظلوم زړه درمان دے حذیفہ دراب لو اعجاز دے زمرے طالب جان غریباز دے حذیفہ دراب لو اعجاز دے زمرے طالب جان غریباز دے فاتح دے فاتح دے ممتاز دے زمرے طالب جان غریباز دے زمرے طالب جان غریباز دے